Розділ 10. Тут багато неба. Здорово ж тобі таланить, Миколо, хлюпаючись біля умивальника, каже Брага Бульдозеріст до Миколи Єгипти, що голий до пояса теж клацає тут краником, щедро розбризкуючи воду в усі боки. Чому ж це мені таланить, Левку Івановичу? Ось тебе, брата мого по труду, виконроб товариш Красуля, посилає сьогодні із крепером на другий об'єкт, аж у Тарасівку. Ну що? Поїдеш і поїдеш собі співаючи, а опісля виявиться, що твій скрепер шестикубовий якраз потрібен нам тут. І ти повертаєшся. Прогулянка на 100 кілометрів у будній день. Не кожному ж випадає такий дурняк. А мені що? Блискає Єгипта молодими білими зубами. Холостий перегін? Начальству відніше. Я й вітер ганятиму, мені аби платили. Це відомо. Але ти не повинен, друже, пропустити ще один шанс. Маєте на увазі па наліво? Регоче Єгипта. Ох ти ж і догадливий, ох і циганської ж ти вдачі хлопець. Глину маю на увазі ту, що її дехто з каналу тіткам возить у Мар'ївку. Вони ж саме хати мажуть. Глиною торгувати? Цього я ще не пробував. Це може бути цікаво, смачно примовляє Єгипта. Тільки ж, чи самі ви потім не візьмете мене за душу, як голова товариського суду? Брага його, мов би, не чує, дораджує далі. Не проторгуйся лише, прав достойну ціну. Бо соромно ж мені буде, що мій брат по труду за ніщо нашу глину віддає. А це ж неабиякі, а первородні кемерійські глини, навіть геологи можуть посвідчити. Я цього й не знав. Одначе ж і тіток не обдурюй. Набирай повні ковші, глини на планеті вистачить. Чи на глині? Чи на земельці, а діло проверну, шахраювато усміхається Єгипта. І постараюся не впійматись ні ОБХСівцям, ні рідному своєму начальству. Бо самі ж ви тоді влаштуєте над Єгиптою товариське судилище під гаслом «Ганьба, ліваку!» А хіба ж я винен, що я з природи лівак? Ти не лівак. А хто? Гвинтик? Колись були гвинтики. Ну, не гвинтик, а, скажімо, карданний вал. Ми з тобою будівники Єгипту. Що ж, ми від цього кращі? Кращі, не кращі, а тільки протиприродно, щоб людина, яка будує велике, поводилася як пігмей. Сильно сказано. Відступись, дай он дівчині місце, каже Брага, кивнувши на Ліну, що з рушником через плече терпляче зупинилась на відстані за спиною в Єгипти. О, і ти вже встала, вигукнув Єгипта, іначе вмившись своєю злодійкуватою усмішкою, справді відступився, дав дівчині місце біля умивальника. Бідненька, у папи мами ще б спала, в постельці виніжувалась, а тут ще й сонце не зійшло, а ти вже на ногах, разом з нами, варварами. А чому ви варвари? Питає Ліна, беручись чистити зуби. Ну, як чого? Без тонкощів там усяких, часом і вилейся по-простому. По-робочому.